czynnościach. Po drugiej stronie swych rzeczy, sami razem, jeśli pragniesz ich spotkać, przycisz radio. Zostań uchem ściany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Pojawił się ten jingle, a to oznacza, proszę państwa, ni mniej, ni więcej, że czwarta minęła. O tak, tak właśnie muzycznie manifestujemy swoją obecność, że to tu, szczery uśmiech, pozytywny stosunek do świata, dobre nastawienie na starcie, koniec szkoły, początek piątkowego wydania audycji Coś mi świta, obudzenie się to jedno, ale opuszczenie łóżka to jest dopiero wyzwanie, to my pomożemy się wygramolić. Karoluchy, podpoduchy to już nieaktualne, wstajemy i działamy. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry.

16 minut po czwartej już Good Times w Trójce Zeddy Brickell. Chodzi przypomnieć Paula Simona. Tu folk rockowo, a za moment blues. Rano tak po przebudzeniu szeptem, czujesz bluesa? No tak, Trójka włączona, czuję. Sytuacja tytułowa jak w ogródku Trójki, cała w trawie, to tu dopiero można tak naturalnie grasować. A ten bluesik to absolutnie nieprzypadkowo. Współzałożyciel dżemu, basista, brodacz w ogrodniczkach, Beno Tręba, kończy dzisiaj 74 lata. To przy okazji też muzyczny prezent dla redaktora Baszki Marcinik, która także 27 czerwca urodzona. Jak nie na widowni w teatrze, to właśnie taka cała w trawie. Choć nie zapomina, co cieszy też o kawie. Jesteś cała w trawie. Zielone myśli twe. Yeah. na tak, jak sztylet w lodu. Dlatego ranisz mnie. Nie wiedząc o tym, nie. Nie wiedząc, nie. Jak mocno ja. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make one. We could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds colliding and they could never. Ciacho na śniadanie, tak można stwierdzić. Spora część płci pięknej była rozsmakowana w tym artyście. Plakaty wisiały na ścianach. Michael Hutchence, In Excess w trójce, Never Tear Us Apart, i pięknie, i romantycznie, i na pewno czule. W trójce dokładnie 6 minut już po wschodzie słońca w Warszawie. To teraz będzie tak odwrotnie, a co kiedy nie ma tej miłości? O tym też bez pośpiechu. Także delikatnie Maria Sadowska, scenarzystka, reżyserka filmowa w eksponacji. Panowała między innymi na dużym ekranie przecież Sztukę kochania, a u nas w roli wokalistki w trójce 26,5 minuty po czwartej. Kiedy nie ma miłości, co dalej, co dalej? Tak mało mi zostaje, prawie nic, bo kiedy nie ma miłości, co dalej, co dalej? Co dalej?

Tym razem z płyty Pump, Jenny's Got a Gun, 25 minut do piątej. To na moment zejdziemy z tego rokowego sznytu, mniej gitar, ale więcej, tak się przynajmniej wydaje, i wdzięku, i jednocześnie zachęty. Tak przyjemnie z cyklu Kiss and Drive zagramy zespół z Nashville, utwór wykorzystany między innymi w komedii romantycznej Jak stracić chłopaka w 10 dni. Dobry, lekki film na weekend letni. Zespół Sixpence Not the Richer, wokalistka grupy, czyli Lee Nash, kończy dzisiaj 49 lat i niezmiennie ma ochotę. Yeah.

touch me. There's no one else to blame. Się nieprzytomnie ze sobą, a ja coraz częściej